siebie i innych człowieku. Jebo, honor i miłość to są najważniejsze rzeczy w życiu. Posłuchaj mnie, chłopaku. Honor i miłość, czy ja pukam do twych drzwi? Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, czy ja pukam do twych bram? Popatrz, ten raz tam mam stoi sam. Jeszcze raz. Honor i miłość, czy ja pukam do twych drzwi? Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, czy ja pukam do twych bram? Popatrz, ten raz tam mam ciągle stoi tam sam. Popatrz, co dzieje się na scenie. Piją się o kasę, tak jak głodni o jedzenie. Oni wolą sławę i kobiecych rąk drżenie. Ej, to brudny świat, godzi ich na pokuszenie. A każdy czuje stres, każdy kocha bilon i banknotów szelest. Ja nie szanuję wcale ich, to jest mój manifest. Sądu dzień nadchodzi jak ekspres, więc tym brudnym gram czas położyć kres. Posłuchaj mnie, honor i miłość, że ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, że ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man stoi sam. Mówię ci, honor i miłość, że ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, że ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man ciągle stoi tam sam. Kumaj, co dzieje się na scenie? To nie zjednoczenie, to jest wielkie podzielenie. Bo tutaj tylko ja i moje ma jakieś znaczenie. Ja pytam się, gdzie honor jest i gdzie jest ich sumienie. Ja pytam się o sens, ale to co widzę warte jest mniej niż złamany pens. Ja widzę, jak bracia walczą o najmniejszy kęs. Kiedy pytam się, co jest, oni zaczynają czekać na mnie tak jak wściekły pies. Mówię ci, aż mi zaciska się w kieszeni. Kiedy widzę, jak jeden gość drugiego nisko ceni. Wszyscy zaślepieni, jak kre co żyje w ziemi. Przychodzę tutaj, by to zmienić, yeah. Honor i miłość, ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man stoi sam. Słuchaj mnie, honor i miłość, ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man ciągle stoi tam sam. Popatrz, staje nowy dzień. Znowu mamy szansę odkryć sens tych brzmień. Nie bądź głuchy jak pień. Pamiętaj, gdzie tkwi korzeń. No bo wiesz, ja rozumiem, że od życia chciałbyś dostać to, co chcesz. Ale musisz zapamiętać, że coś ważniejszego jest. Ważniejszy jest twój honor niż cash. I ważniejsza jest solidarność też. Słuchaj mnie, więc może wreszcie coś się zmieni. A ty przestań trzymać mnie pod drzwiami, pójdź do sieni. Nie rzucaj kamieni, zapamiętaj wreszcie, że nie wszystko wiele warte, co się mieni. Nie. Honor i miłość, że ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, że ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man stoi sam. Słuchaj mnie, honor i miłość, że ja pukam do twych drzwi. Czy jesteś moim bratem, czy otworzysz mi? Honor i miłość, że ja pukam do twych bram. Popatrz, ten raz tam man ciągle stoi tam sam.